Ni wewe wangu mpenzi kate, awalilia wazazi wangu kule kwetu shamba, baba Jea na mama Janet yoye. Na wewe wangu mpenzi kate, awalilia wazazi wangu kule kwetu shamba. Shamba, tuone mama zetu, tende kwetu shamba, na ndugu zetu.